الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت Falënderimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe udhëzim e kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat e tefsirit ku jemi në përfundimin e surës Al-Baqara, po përshkak se surja Al-Baqara është surja më e gjatë, andaj na ka ngelë edhe një varg i konsiderueshëm i ajeteve, por se pjesa dërmuese e kësaj sure është kaluar me lejen e Zotit të Bareke ve Teala. Përfunduam në ligjëratën e kaluar dobit nga ajeti Kursi, i cili ajet është ajeti më i madh në Kur'an, me fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani do të vazhdojmë me lejen Allahut të Bareke ve Teala, kush është duke përcjellë me mushaf apo me telefon, ajetin 256 nga surja El-Baqara. Surja El-Baqara, dhe zër, përpshin gjithë fejnë e Zotit të Bareke vë Tjala. Kush e kupton këtë sura e ka kuptu këtë fejnë Allahut të Bareke vë Tjala. E nga kjo sura e ka pjesë të veçanta. Ka pjesë të veçanta. Më e veçanta është ajeti Kursi, pasaj e veçanta është edhe fundi i kësaj sure, ku ka arë nga vlera e ajeteve të fundit amen rasulu bima unzile i leji nga fjallët e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pjesa dhe se me kemi sot o shumë nënësi dhe kjo ajet do të namerë disa për ligjëratave sikur që namori ajeti maherët nga se është në raport me ajetin Kursi, raport lufte. Do më thanë, ajeti Kursi është ajeti mëj madh sepse fletë për Allahun subhanahu wa teala. Ajeti që ka vjen tash është ajeti më i madh për më të keqin prej krijesave. Pra, ajeti Kursi është më i madh se flet për më të madhin. Në madhështi dhe lartësi të shenjërit Zot Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili provon me amor Zotit këtë cilësi, Allahu xhelala ka cilësuar tani në ajetet më poshtë, i cili quhet në gjuhën e shariatit dhe Kur'anit bit-taghut. Taguti, i cili e rivalizon Allahun Xhelel Xhelalu, mundohet me amor cilësit Allahu subhanahu wa taala. Andaj dhe në këtë ajeti 256 do ndalemi në disa objektiva të sati ka kjo ajet. Pika e parë që ka përmend kjo ajet është liria e të pranuarit të fesë. Liria dhe vullneti i plot dhe me dëshirë të pa cënuar dhe pa imponuar pranimi i fesë. Meselja e parë, e cila do të na merr disa prej ligjëratave. E dyta, vëzër, është çka është taghuti, kush tenton me amor cilësi Zotit të Bareke ve Teala. E për ta kuptuar këtë çka e ka thujt Allahu Xhelel Xhelal taghut, detyrimisht duhet ta kuptoj një meselë tjetër, e cila është ibadeti. Çka është ibadeti në hakikatin e vet? Pra, i kemi në këta jetë tri mesele të mloja. Krejt feja sillet qëtu. E para, la ikrahe fi din. Ska në fe me zor. Ska pranim të fes me imponim. Pra, ku janë kufit e liris? A i ka detyruar për nga mberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit që ta besojnë atë me forcë. E kështu më rarë prej temet sët, do t'i përmenim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pastaj, dhe flasim, kush është kjo i cili tenton Allahu të më amor cilësit. Pra, në ajetin Kursi e pam çdo fjali për Allahun Xhelel Xhelalu. Vjen një krijesë e që janë plot, po krijohen me ta shejtani, tenton me ushtir si Zot. Tenton dhe pretendon dhe mëton se është Zot. Dhe kjo kurorzohet me dëgjallin i cili thot se unë jam Zot. Dhe ka pas faraona, ka pas mbretërit të cilët kanë pretenduar se kanë qenë Zota, siç tha Allahu te bareke ve teala për Firaunin. Kale, ene rabbukumul a'la. Faraoni ka thonë, unë jam zoti më i madhë. Andaj Allahu Gjelluar e quyti taga, uba, tagut. Për shfar asyje, dhe dhe shumë e lejnë Allahu të bareke wa ta'ala, dhe për ta kuptuar në surën hakikat të tagutit, pra ky i cili lufton me Zotin për mu bo si ai, e që s'ka mundësi, sepse është krijes, nuk kemi mundësi me kuptu, posë se e kuptojnë a qka është adhurimi. Nga se në definicionin e tagutit, qërë ka ardhë, gjdo kush ka donë mu adhuru si Zotin, gjdo kush ka donë mu dëgju si Zotin, gjdo kush ka donë me ishku fjala si Zotin të bare kjo e tjera, kënë gjundë në shëriatit, që o tagut që do më thanë të prus, a i cili e të pronë në kërkesat e veta. Andaj sot të ndalim vërejnë Allahu të bare kjo e tjera me pjesën e parë, me pjesën e ikrahit, me pjesën e vullnetit të lirë dhe imponimit të cilën e ka përmend Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelal xhelalu: La ikraha fi dini, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Thot Allahu te bareke ve teala: Nuk ka në fe imponim. Ska mundësi me ja imponu dikujt mu bo musliman. Këtu din e ka për qëllim islamin e Zotit Gjellë Gjellalu. Nga se thotë Allahu të pare kjo vëtëra, ka të veje në rush dumin e lëgaj. Sepse është nda të bejen, është kur është diqka bein, e ndame, është nda u dhe e drejt pi u dhe shtrem. Kejtë din cële e drejta, cële është e shtremta. Femeje këfur vë tagut, e pas këti sëqarimi, e pas kësa indarje, kushdo që e mahon tagutin, pra ati cili adhurohet përveç Zoti Gjellë Gjellaluhu, dhe i beson Allahot, pra i beson Allahu Gjellë Gjellaluhu, e cilat janë cilësit e Zoti Gjellë Gjellaluhu, ajeti kursi. Andaj mane me ndëzër, ma e thjeshta për ta kuptu qka është taguti, do të vime definicionën nga sahabët, tabiinët, ulemat, ma e thjeshta cilë e adhëzër, çdo kush ka pretendon me anate ajetit kursi mi mur për veti. Ma e thjeshta, do më ma thjeshtë se ka të ska. Do më nënë, nëse do diku shka taguti, që përmejnë të shfeshë në Kur'an, e ledhine që të nebu tagute e një abuduha, ata të cilët nuk e adhurojnë tagutin, e kështu më radhë, dhe shpeshë e shojmë se të fjallë të lemave është shart i pranimit të Zoti mu mohu ki taguti. Qka është? Kanë dhënë djetarët, çdo krijes, gjin, njerëz, çka do koftë, nëse pretendon cilësit e ajetit kursi, ajo tagut. Na thjeshta. Pra ne e pamë se Allahu Gjellera tha, Allahu është i cili ai meriton, është i vetmi cili meriton adhurimin, është i gjallë, i ketë iman të ngjallë, subhanahu wa taala, se kap gjumi, se kap kotja. Ketë është Allahu Gjellera, shakon qiell, shakon tokë. Askush nuk mundet me e bashë fat Allahu te bareke ve teala pos me izin e tina. Aje din krejt për krijesat e veta dhe s'din krijesat posa sa ka dosht Allahu te bareke ve teala. Allahu e ka kursijen, e cila është më e gjallë se qiella dhe toka. Apo, dhe shikoni dhe zërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur ka dosh me e tregu një isharet se iblisit pretendon dhe mundohet me emitu Zotin, qëfar tha sallallahu alejhi wasallam? Tha alejhi salatu wasalam, iblisi ka vendos fronin e vet, karrikën e vet mbi det. Ska nalësi, e ka morë vendin matë nalë, ku ka mëndu për veti, në këtë dunja e ka morë detin. Apo, ky det ka ardhi pashtuar, nuk e din cilin det, apo që anë, është vendosë mbi deti. Thotë alejhi salatu wasalam, prej aty i menaxhon brigadat. I shlën shejtanët dhe ato vinë dhe i raportojnë. Ky raport, ky në karrike, këta punojnë, cili është këndo me imituki, Rabbul Alemini, i cili është mbi arshin e vetë dhe i menaxhon me laset e veta dhe universin e ti. Andaj, definicioni më shkurt, kush mohon tagutin është ai cili kush mohon çdo sen i cili pretendon me anata ajetit kursi. Thotë Allahu te bareke ve teala, e kush e bën këta, pra e mohon shejtanin edhe e beson Allahun, faqad istamsaka bil urwati l-wuthqa, kjo shkap për litarin më të fuqishëm. Do dim te l-urwa, çka është urwa? Urwa është kjo vëzë. Ja. Kjo dorza e tasit, që kjo urua, arapti thënë, ku ta kapsh këta, nga se ti e kap fuqishëm. Çdo sen që ako kësi dorze, i thënë urua. E Allahu e ka shembulli që ta kuptojnë amalet, qëfar ka thënë, ku çdo që kapët për litarin, matë shrëngum. Cili është ajo? Kanë thënë, sikur minjeri, i cili është ndeti dhe nanije. Apo? Dhe bjepja anijes. Ania ka ndo litar, është i lidh me menyje, ania. Edhe kjo e kap, mire sil litarin edhe mahët, që mësë mëra ndeti. Apo, do dhim të kjo me lejnë Allahu të bare kjo e tëve. Tëtë Allahu gjelluara, kush kapët për të kër litar, imanin Allahu gjelluara, lëm fisa me leha, nuk bje. Nuk bje ndeti, nuk bje në sprov, pra nuk bje në gjenem. Wallahu semi'un alim, Allahu është dëgjues edhe i dishëm. Kjo është vëzër ajeti, pas ajetit kursi të cilin do të mundohemi ta shpjegojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, me shpjegimet e djetare. Pra pjesë e parë që të ndalim i sot, nëse kemi mundësime përfundua, nëse jo vazhdojna, nga që është nga temat më të komplikuara vëzër që kanë diskutuar djetarë në histori. Cila është ajo? Kufit e lirisë njëriut. Dhe sot, sistemi më i vonshëm, të cilin ne jemi pjesë këtij sistemi, pra në sprov, është sistemi liberal. Liberalizmi, si pjesë e saj, demokracia, e kështu me radhë prej thirrjeve të lira dhe të cilat pretendojnë lirinë e njeriut. Çka është liria e njeriut? Sa ka njeriu liri të zgjedhurit? Pra, ne e shohim vëzër sot, për shembull, ta bojmë atë afer që ka do të flasim. Kini pa kur njeri u dhëzohet në fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, Allah u shalë nga uzan të gjithve në rrugën e ti të drejt. Kur falë namaz, kur jep zeqat, kur agjeron, mundohet një hik harameve, zakonisht që kanë bëhë të kënjërzit, thojnë, ja kanë impunu. Qështu thojnë? Ja kanë impunu. Kur gruja mbulohet, thënë, ja kanë impunu. Kur danë mi ka tjetër anë, kur njani sfalët, si intereson për fej, si intereson për Zot, si intereson për shkelin e harameve, kur zhveshët, thënë kjo vete e lirësht, i lirësht. Do më dhanë të trutë e njerëzve me imponimin e shejtanit, me tërturën e shejtanit, nëse hinë gjami, ta kanë imponu, nëse si, je i lirë. Dhe kjo është vëzër në tokë, pa hip në teoria apo në histori. Ti e gjeni njeri gjithmonë, kur e shemë atë dhe vëzë që më thënë, a të shti dikush i thojna? Ose kurën dhe një gruje mbulume, thënë, a me zotë kanë shtia? Pse ti të mbytyesh sa bën diku çka çka zhveshët? Von kur nuk dalën, më shumë me dal me von intervist, gratë zhveshura që Zoti na rujt, janë bërë tepër, Allahu na mos ta dënoj për gjunat tona dhe të tyre. Çka ndodhe zot? A keni bën ndonjë herë intervist, mi thon, ata kanë punuar dikush budesh kështu. Jo, thotë ai mund, ai ndem. Unë jam, jam në shkollum etj etj. Apo kur ti e mlume, thon, a ka dikush që të bën presion? Pse ndodh kjo vëzë? Sepse shejtani krijon tek njerëzit syrete, fotografi. Se kur je fetar, ta kanë imponu. Kur je jashtë rrugës, ja, kjo është zgjedhja jote e plot. E ku janë kufit e zgjedhjes së njeriu? Dhe a ka mundësi njeriu vëllazër me dal piketa zgjedhjeve? Dhe njeriu a është asiqenje që ka mundësi me zgjedh gjithmonë vet me plot, domethënë piknisje? Krejt është e ti zxedhja, s'ka mundësi. Sëpse njëri u vëzër është qenje, e shtypur prej epsheve, e shtypur prej fizikut. Qa të mund e shtypur prej fizikut? Do më thanë, dy njërëzi, njani është i undë, njani është i ngopt. A zxedhën njësoj? Nuk zxedhën njësoj. Andaj shka tha Salah Shemle, mos gjikoj e dikosh kura gjikac, mos gjikoj e tuka nërvoz. Pse? Se kur jetë nërvoz nuk shë. Thot Imam Shafiu dhe çdo sen tjetër e cila e pengon rehatin e shpirtit. Sikur për shembull, njëri vëzër është në siklet me dal në vojtore, zoti ju nderoj. A është u menu kini soj, i ka ardhur te kulmi për me dal në vojtore dhe njëri është i shkarkum. A më na më thon çdo ditë nisoj menojnë, nisoj logjikojnë, nisoj arsyetojnë, nisoj justifikojnë. Jo, pse? Se ky i cili ka nevojë për shkarkim, ki thot, "Ej, si kam mend njëri kurkundë." Njëri duam u lirua. Pra njeri ju qëfar që nga dhe zër, qenje që s'ka mundësi me dalë pri sikleteve të vetëvetës. O sikletit barkit së ndelë mas pari. A në dhe zër, njeri ju s'ka zgjedhet lirë në mënirë që pretendohet, por njeri ju ka zgjedhet të lira të cilat një ka përhue Allahu të bareke u atjale. A në për këtë pikë dhe zër, do të flasim e lejnë Allahu të bareke u atjale. Filim ishtë dhe zër, shpjegimi më i mirë shpjegimi sahabët të akime përbëjmë në gjdoje. Si e kanë shpjeguë sahabët këta jetë, për sfar arsye dhe zër, sepse ky ajet është ajeti më i keq kuptuar siç kemi thënë në definicionin e Islamit, kur thuhet Islami o kështu kështu kështu kështu dhe shumica e definicionit janë të kota dhe për çefin e njerëzve të cilat shkaktojnë trystimin mbi dietar dhe hoxhalla. Ky ajet, kush është normal pjesë e sikletit të umetit e din, sa keq përdoret ky ajet, la ikrahe fi din, s'ka dhunë fe. Apo, dhe shumë njerëz kanë shku larg dhe zërë që kanë thanë, se pejgamberi sa sallam, njerëz di gabon musliman me zërë. Që shtu kanë thanë? Musliman di gabon, arab di gabon me zërë musliman. Pra me shpat. Apo bani musliman, a po ju vras. Kështu thonë. Edhe zërë, kjo ajet ka zbrit për ta tregu se s'ka qenë kështu. Askush që të citojmë nga Ibn Kethiri, Kurtubiu, sahabët e nësam, nga Omar Khattabi, e të tjerë, asë një njeri në thejë për e nësam nuk e ka fut me zërë. Asë një. Madi Allah ja ka muhu këta. S'ka me zërë. Nuk ka me zërë. Apo? Andaj këtë mesire du të shërën nga mirë dhe potencoj dhe teksoj duhet kuptohet mirë vezën nga se feja Zotit është e shtrejt dhe s'ka mundësi me qenë prej e lojrave dhe s'ka mundësi dikush për të pikë qevit me thamë për qemë sot unë e ka me dalë me shpjegu e fejen ka këtë kanë më knaqë s'ka mundësi nuk ka mundësi edhe razi lëku i Allahot më arrit edhe razi lëku i shetani dhe i shetanëve dhe atin vetë vezhlëve të prej shetanëve o knaqët Allahu o knaqët shetani mirë po njani me thamë unë e kumë gjetë një rrugë edhe Zotin edhe shetanin s'ka mundësi nuk ka mundësi dhe këta e shumë në përdiqëmërin tonë kur një, për shembull, njëri është njëri mundohet më koni devotshëm wallahi me plas së një knaqë ato shka se dojnë namazin miliona mi dhanë thot prap ti e alasi je i mirë valla pse sepse nuk arrijet knaqësia e Zotit me knaqësinë e shejtanit na lutsh me Allahun që Allahu na ban për atërat sot sinojnë vetëm knaqësinë e Zotit subhanahu wa taala. Thot Imam Qurtubi Muhammad Al-Qurtubi, njëri prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, ka ndruar jetë në vitin 671 të Hijrit, ka qenë nga dietarët e Andalusit të muslimanëve, pra Spanja e sotshme. Thot në tefsirin e fjalës së Zotit Xhelel Xhelalu la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, s'ka imponim në fe, është bërë e qartë rruga e drejtë nga devijimi. Në këtë ajet thotë kemi dy meselet me rëndësi. E para është fjala Zotit Xhelel Xhelal s'ka dhunë në fe. Çka synohet me fe këtu? Çka synohet këtu me fe? Thot, e dinu fi hadhihi al-ayati al-mu'taqadu wal-millatu biqarinati qawli qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayr. Thot din në këtë ajet, çka është për qëllim? Është për qëllim besimi dhe mileti të cilën e beson njeri. Pra është pjesë e brendshme e njerit. Çka beson ai? Këtu s'mundet dikush me dhunë në shtije. S'mund me shtiri kush me dhunë. Argument, thot për shkak fjales Allahut në vazhdim, është bëhe qartë e vërteta prej të kotës. Mirë për fjale e kotë, dhe zërë, këto, ka ardhë në gjënë arabe gaj. Ka të beje në rush dhumin e gaj. E gaj, në Kur'an, vjen herë për dalalin, e herë dalalin vjen për gajin. Dhe më në përshemë, në thëjna në surën e lëfatiha, gajrë në magdubi, alehim vë në dalin. Dallin që dhe më thonë, o zëtë mësaman për i të humburve. Pra, dalaleti vjen Kur'an. E ledhin e shtarau dalalete bil huda. Atëset e kanë blej dalaletin për me uzim. Pra, dalaleti është term maj përgjithshëm se sa gaj. Thot Imam Kurtubiu. Fjala e Zotit Xhelel Xhelalu, gaj, është paskajorja e foljes gawa ya ghui. Idha dhalle fi mu'taqadin au ra'i. Është e veçantë kjo fjalë kur njeri, ha, devion në besim apo në mendim. Wa la yuqalu al-ghayu fi al-dalal ala al-itlaq. Dhe nuk është për qëllim ghay kur njeri hum total. Ja? Po është për qëllim kur i prishet besimi. Pra, fjala e Zotit Xhelel Xhelal ikrahe fi din, këtu din dhe çka ka për qëllim? Nuk të bën me zor musliman. Mirë po edhe këtu, për shka kanë hidhë detalet e fjalëve, sepse kjo ka mundësi mu keq përdor. Qish keq përdorët? Thoj nëse s'ka dhunë në kuptimin e zemrës, atëherë në linit i bëjmë qafira kejtë. Se nefsi, shejtani, animët, qka i bënë ma shumë dhe zënjës mu bënë? Qafira. Andaj, kanë dhënë djetarët, ky ajet ka manot madhe, të si në të ta përmeni me linë Allahu të bare kjetarë. Pra e para dhe zërë, s'ka dhunë në fejë është për qëllim, së në përzijet në zemrë, kërkush. Andaj pejgamberi sa selam ka vdek tu pas munafika në xhami. Do si ka bën me zor kur gjatë. Apo do me nejtë munafik? Po, rri munafik. Mirë po t'jashtëmën e ka shfaq me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo meselja e parë. Meselja e dytë thot, kanë polemizuar dietarët çfarë manaje ka ky ajet. Po për çka ka zbrit? Pse i ka thonë nuk ka dhunë fe? Për çfarë arsye kanë diskutuar vëzër? Se pejgamberi sa se ka luftu. E tash dietarët kanë thonë, kalla, ti kujt mund më u përzi? Si ka mundësi? Allahu xhelal thot, s'ka dhunë fe, nga ana tjetër lufta Bedrit, lufta Uhudit, lufta Ahzabit, lufta Tebukit, lufta Mu'tes, lufta të sahabeve, lufta të Bubekrit, lufta të Umerit, lufta të Otmanit, Aliut, etjere, etjere, etjere, deri të Osmanat, etjere, etjere. Qka thënë e kini pa, kini të gjuhu kërë thënë? Me zërë në kanë bo muslimat. E pëse s'dalë në me zërë, shtash kur je i lirë? Dikush kërë të anon ty e dhunën, kur të largohet dhunusit, ti lirosh për jasajna. Apo? Po kjo argumentoni për qfarë? Se është vetëm propagandë. Andaj, qfarë kanë thënë? Për shkak se njerëz mundën me këtë kuptu. Pejgamberi ka luftu, Allahu po çka dhunë në fe. Si ka mundsi? Si ka mundsi mu bashku kjo? Kan dhënë dietarët, dietarët e muslimanëve i kanë dhënë këtij ajeti 6 kuptime. 6 kuptime ndryshme. Të cilat kanë ardhur nga dietarët. Kuptimi i parë, thotë Imam Qurtubi. Dhe për çdo kuptim vëzër, ka transmetime nga sahabët, transmetime nga tabiime, mirë po nuk do të kemi mundësi për mend të gjitha, nga se nuk është edhe natyra e tefsirit e këtij lloji. Kuptimi i parë që i kanë dhënë këtij ajeti është se ky ajet është pezullu. Ky ajet është pezullu. E çka është pezullim, vëllazër? Kush e ka mushafin me veti, le ta çelë në ajetin 106. Apo kush do më kthie në ajetin 106. Manen sakhmin ayatin. Aw nunsiha nati bi khair minha. Ajetin 106, ne nuk e pezullojmë një ajet apo bëm të harrosh atë, vetëm se vim me një tjetër. E kemi shpjeguar çka është. Qa dhe më donë shkurtimisht, vjen një ajet, vjen një tjetër. Ky tjetëri, thot, deri tash a keni punu me këtë ajet, s'punohet mo. Që kja ajet është? Që kja ajet është deri tash? Pësikur për shembul, Allah u gjelua ka dhanë, ja jo ledhina amenu, la të krabu salat e me në të mësukera. Ojtë se të kibesuar, kur tjeni pijana, mos hinin damaz. Ky ajet s'punohet me ta. Për shembul, njani me lezu sot surën njësa që këtë ajet. Edhe me thanë, dhe kam thanë, plot, kam thanë Allah nuk e ka ndalur akijen, po veç këtë falësh, mësë me pi. Pse se kupton? Sepse ka ardhur ajet tjetër, i cili e ka pezulluar fuqinë e këtij ajeti. Sepse ka qenë vetëm periodik. Domthonë nëse njëri lexon se këtë ajet sot, ojtë se të keni besuar ku të hini namaz mos pini. Deri sa të kthjellni. Çish e kupton se këtë ajet? Kur ti je jashtë namazit, pi. A u kuptoj çështu? A u kuptoj çështu? Po, me një vakt e ka pezulluar ajeti tjetër, sura Maide. Kjo është pezullimi. Mendimi i parë, thot Imam Qurtubi, është se kjo ajet është pezulluar. Dhe kjo nuk është e saktë. Dhe kjo nuk është e saktë, shosh, thot Sheikh Hulsam Demia dhe Ibn Qayyim el-Jauziye se kjo ajet nuk është i pezulluar. Dhe strehimi kur jemi në kontradikt në tru te pezullimi me një herë është metodologji e gabuar. Domethënë, shumë prej dietarëve ndonjëherë kur shohin kontradikt, çish më largu kontradiktën, spunohet me këtë ajet. Edhe që e rrugën, veç kjo jetë i funit kamet. Si kanë thanë është pezullue, ka thanë se pejgamberi s.a.s. ka luftu me Arabët. Ka luftu me Arabët. Dhe luftat e ti argumentojnë se pejgamberi s.a.s. nuk i ka shti njës me dhunë në fe, mirë për i ka luftu ata që ti nënështrohën. Argument ka thanë pejgamberi s.a.s. umirtu e nukatil e nes, hatta je shhedu e la ilaha illallah. I jam urdhruar prej anës Allahut që të luftoj me njerëzit, pra të shtyjnë me ta, deri sa të thoi la ilaha illallah. Kur thoi la ilaha illallah, ila rahat. Mirë po këtu kanë dalë me thonë la ilaha illallah, nësë kuptimin e sistemit, pra ti në nështrohës drecisë së plot, edhe të përgjithshme, që ka beson pasaj të shpia, është puna jote. Kjo nuk është e vërtet. Pra kjo është një mendim prej ulemave të transmetohet nga disa prej sahabeve si Abdullah ibn Mesuri radhiallahu anhu. Mirë po, kjo nuk qëndon. E dyta, prej manave të këtyo ajeti. Kanë thonë, nuk është e pezulluar, mirë po kjo ajet ka zbrit në veçanti për ithtarët e librit, për krishterët dhe jehudit. Pse? Sepse ata janë në bazë me fe të devijuar. Do më thonë, krishterët përkacon të Isa a.s. Jehudët përkacon të Musa a.s. A kanë pos libër? Po, të vradi dhe Injilin. E Arabët s'kanë pos libër? Pagan janë konë. E ka adhuru gurin. Kështu dhe zërë, në këtë i thojnë se dhe gjë, o një loj naiviteti i skajshëm. Ka morë arabi, ka thonë që kjo gotë shumë mirë ka ka, ti bi sot se ishte. Qështu ka thonë? Nesër e ka pa, dikun një gotë matë mirë. Ha? Një gotë matë mirë. Ka thonë, ja, gjuje këtë, adhuroje këtë. S'kam bos liber. Krishtet dhe jehudit zbojnë kështu. Po, bojnë shirkë. A bojnë kufër, e kanë muhu Muhammedin s.a.s. Mirë po nuk bojnë kështu, i kanë caktu me dhe slivrit ajo. Dhe e kanë trinitetin, jehudet i kanë dretat, nuk thot jehudia, pisot, pelonet, shëntrin time, po dalë të dhe një guri. A arabet e kanë dru, e kanë dru. Deri sa arabet dhe zërë kanë mri me adhuru e tortën. Papa, po kemi të kalëzhu, legenda. Tortën, e kanë drejsh gruja vetë një torte, ka gëtonë shumë e mirë, biris ishte. Kështu dhe zërë, kjo, të onë pa liber, adhe kanë të ndjetarët, me anaja e dytë, e këtja jetit është se, për nga meri së sellem, prej paganve, s'ka pranu pos peja. Ti s'ki zgji dhe pos mu po musliman. A krishterë dhe judivi ka thonë ju, ju një me fe, e dini që është e vërteta. I kini dy mundësi, pagunit atim, apo boheni musliman. Pagunit atim, apo boheni musliman. Kjo është kuptimi i dytë, e cila fjalë ka ardhë nga Hoxha i madh Shaabiu, Qatadaja, Hasan al-Basriu, Dhahaki, e të tjerë prej muslimanë. Thot imam Kurtubiu. Argument për këta është ngjarja e Omer Khattabit. Kur Omer Khattabi i ka thanë një gruës plak të krishtere, ka thanë ejetu hel ajuz teslemi, eslimi teslimi. I ka thanë oj plak, ka qenë e krishtera e plaka, ka thanë pranoj islamin shpoton të zoti, sepse Muhammedin s.a.s. Allah e ka dërgu me të vërtetë, bro. Ja, di këtë meselë. Ja, ka këthi kjo plaka dhe i ka thonë, unë jam agjuz, jam plak e madhë. Agjuz do më thonë kur s'ka met me sasaje dhe vorrit, po s'pak. Ka thonë, unë jam plak, ka thonë dhe vdekin e kam ngatë. Do më s'po du me ndru më në qësh. Dhe pak des, qështu pori që shem kondritash. I ka thonë, Omer Khattabi, Allahumme shhed, ka thënë, o Allah dëshmo se unë ja thash edhe ja për cjela. Pasta e ka lezu fjallën e Zotë Gjellë Gjellalu, la i krahe fidini këtë të bejë në rrushtu më njëllë gëj. Ka thënë, nuk ka dhunë në fe, është të bëhe qartë të vërtejta për të kotës. Pra, pranoj islami si dushme pranu. Spo do me pranu, qoj e punën tane, Allahu nuk kalan mundësi imponimin fe, mirë po e ditit se e vërtejta nuk është ajo në të silën jeti. Kjo është kuptimi i dytë i këtia jeti. Kuptimi i tretë, i cili është kuptimi të cilën e ka përvecu, apo e ka bartë dhe ka transmituar Abdullah ibn Abbasi, djali i Haxhit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë kuptim vëllezër e kanë përvecu apo e kanë përçafuar një numër i madh i dietarëve për shkak autoritetit që ka Abdullah ibn Abbasi në tefsirin e fjalëve të Zotit te bareke ve teala. Ka transmetuar Imam Ebu Daudi rahimahullah nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, thotë kjo ajet ka zbrit tek ensarët. Ensarët, dhe folëm në gjeratën e kaluar për ensarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ensarët dhe zërpara se me ardh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë Eusje dhe Khazrejji, dy fise, të cilat kanë jetuar në Medinë. Në Medinë kanë jetuar jehudi. Këta janë kon arab. Arab pagan. Edhe mas shumti kur kanë pas telashe, se nuk vjen nguri me atë cili lexon libër. Ata kanë lexuar Tevratin. Kur kanë pas ndonjëherë tepër siklet, kanë marrë diçka. Po, në ena pagan, po, o, këtë punë ma mire din ata. Edhe shpash kanë shkute jehudit. Thot Abu Ibn Abbasi, kur ka qenë do një grue që si kalin fëmija, ka me shtatë zonë, i ka vdek. Ka me shtatë zonë, i ka vdek. Qëfar ka bo? Ka shku, ka kontaktu me jehudit. Dohon, qysh mi abo punës? Po, jes shtatë zonë, s'pom rritët fëmija. Deri sa, jehudit i kanë bo, dohon, kushte që nëse, domthon, ne e lusim Allahun apo gjërat sa kanë mundë mi bëhe, nëse të jeton fëmia apo gruaja ka thënë se mjeton fëmia, unë fëmijën ja u bi juve jehudi. Pra me bë doni dua, se ju keni libër, keni Tevratin, ku asbrit Allahu ajete, çka me bën nëse i mjeton fëmia, si të mjetoj, vetëm të mjetoje, unë e bëj jehudi. Thot Allahu ibn Abbasi, kjo ka qenë prej traditës së disa prej arabëve të Medinës para se me ardhë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. E kur luft pas lufte, pejgamberi s.a.s. ka luftu me fisin Banu Nadir. Kemi folur në historinë e pejgamberit s.a.s. kush janë Banu Nadir. E kur i ka përzan pejgamberi s.a.s. Banu Nadir, apo i ka dëbue s.a.s. kanë thonë disa për e nësarve, la në da'u e bëna e na. Kanë thonë i kena në dojë vladat ja. Gruja si s'ka linë, pasë e kërë ka linë, djali, e ka bo jehudi, vetë se është rritë, ka jetuë. Kur ma vonë, e kam pranu islamin, ato djemë ti kanë bo jehudi, se fisi, euse dhe khazrejshë dhe shumë kanë hi kanë dalë me jehudit. Andaj për e nësarve, s'ka mujtë miljarë mi përzanë. Oj, ka duroj, ka duroj, ka duroj, ka po marveshe, kështë më radhë. Deri sa i kanë trathu shumë, deri sa janë bintë në sartë, se këta janë trathar. Këta janë prishësht besës. Andaj shumë ajete kanë arë që grad, me gradualitet, me shkallëzim, për nga mberi se sellem është pastru prej jehudive dhe në fune ka pastru e gadishën arabik prej jehudive. Thot Abdullah ibn Abbasi, e kur kanë thanë në sartë, tu përzan jehudit, po i kena na do e vlad atje, që janë jehudi. Çfarë kanë thanë? Kanë thanë, të shkojna të ato e vlad, edhe të ishtina me zorë mu bo musliman. Që të pështojnë prej pejgamberit s.a.s. Se kanë tratu pejgamberit s.a.s. Ato e nësarë kanë thanë, po i kena do e vlad në atje. Që kështu, kështu, kështu, kërë janë konë të voglis, s'kena po smik, kërë janë rriti, kërë janë po jehudi. Kërë kanë shku të pejgamberit s.a.s. Pejgamberit s.a.s. vetëm se i ka zbit, la i krahe vidin, qatë të bejnë rrushtimit dhe kërë. A ja po jehudi, jehudi për veti. A i menti ka tash, si do e mukthile të kthejë. Ama ti si naon, ti si babë, mi thonë, hajde ti me zorë tash, se ti kërë e ka një vogël, në të kumboj jehudi tash me të kthi? Jo. A dhe kjo, të da vëllemi Abasi, kjo ka qenë shkaku i zbritjes së këti ajeti. Pra, për një mësa mi ka thonë, si dojnë në të kthejë, vëlletarisht. Ama ju me shku si prind, mi thonë, për hatër të nanës, për hatër të babës, mukthije në islam, që mos të goditeni me pejgamberin s.a.s., ka zbrit ajeti, la ikrahe fiddin. Dhe kjo është mendimi Sa'id ibn Jubairit, edhe i mujahidit prej djetarve të mëdhej të muslimanve të parë. Kjo është mendimi i tret prej manave, dhe kjo është mës afërti. Mës afërti. Argument, sepse lidhët me histori dhe lidhët me fjallën një Abbasit. E historia dhe tefsiri një Abbasit dhe zërë, kur të bëhen bashkë. Pra Ibn Abbasi kur ka ditë këtë meselë, kam çupi ansarve. Është një grumull i marrë njerëz që ja kanë kallzuar. Pika e ka disa i vogël, ai ka lind Mekë. Kush e ka kallzuar ngjarje? Sahabët. Pra ka ky mendim fuqi të faktit dhe argumentimit. Mendimi i katërt, kuptimi i katërt i këtij ajeti dhe zot është se ka qenë njëri prej ansarve, e ka pas emrin Ebu Husajn. Ebu Husajn. I cili ka pas dy djemë. Medinasit dhe zërë kanë bërë tregti me Shamin. Medine me Shamin, me Sirije. Shamin është pjesë edhe Irakët edhe disa pjesë të tjera. Dhe tregti pas tregtije, kë njëri, Ebu Husajn, o bo musliman. Para se me arë për nga mbedi së sellim, kër kanë arë karavanët prej Shamit, me bërë tregti, shumë prej Shamin dhe zërë, kanë arë krishter. Arab, krishter. Edhe djemë të ri, apo i kanë peshku. I kanë peshku. Edhe ju kanë bërë davet. I kanë lanë plesht, i kanë morë trit. Edhe këty Ebu Husajni ka pos dy djemë dhe të ditë ja kanë bërë krishter. Të ditë ja kanë bërë krishter. E ky, kër ka arë pejgamberi s.a.s. Kër ka arë pejgamberi s.a.s. Do mënë, o shqetsu tash. Do mënë, dy djemë të mi u banën krishter, unë u banën musliman. Cikur ka tentu, do mënë, me pejgamberi s.a.s. dyqish t'i këthel. E këtë kërkes, Allahu Gjellë Gjellalu hu, i është përgjiz. La i krahe fit din, ka të vejnë në rrushtimin dhe kaj. Ska mi këtë atë djemë. Ato djemë janë të motë mëdhej, ato janë tash të pjekur, e din që kanë vendos, kanë dohë që kanë dohë me herët, pra nuk ka mundësi me e këthyje, atë me dhunë. O kjo si babë ka thonë, e Resulat, që këtë akthejnë është tash me zërë. Se unë e kështu kërë patë ka një ri, i lisha ato krishtert, edhe ata i banin davet, edhe i banin krishtert. Ka thonë Allahu te bareke ve teala, la ikraha fid din. Jo me zërë s'ka. Nëse s'doj me ardhë, aja te pa që ka ardhë pejgamberi s.a.s. Ka ardhë me mesajin e Zotit. Pse zgjeraj vetë mu me pranu feje. Pra nuk ka dhunë në feje. Kjo është mendimi i 4. Mendimi i 5 është, ka dhënë, thot Imam Kurtubiu, kuptimi i këtij ajetit, në kuptimin e 5 është, mos thuani për ata të cilët e kanë pranuar islamin pas luftës, se e kanë pranuar me dhunë. Për e mësëm kër i ka bo luftat dhe zër, shumë prej tyre kanë luftuar Islamin. Pi për jashtë duk, po te e ke luftuar, i tash e ka kanë luftuar Islamin. Nëse kjo nuk është e vërtetë, që do dhimë lejnë Allahu te bareke tuaj. Se për mësam me një fjalë, për mësam veç perdën e ka hek. Sepse shejtani edhe shejtanët i nojnë perdën njerëzit me pa dritën e Zotit xhelel xhelal. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rezimeja e luftrave, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, është veç e ka largu perdën. Për mësam sikur e kap perdën edhe e largon. A di thot njerëzit këshira tash. A do dashme besu ajo? Mir po, me kanë ka problem pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ata zullumçar të mlojcët nojnë perdën. Zdo njërës të ashojnë të vërtetën. Për e mësëram, masi t'ja heke perdën. A e shti me zërë? Jo. Shka të dushma? Andaj i biselullin saftë pare ka pas. Qafir. Nuk mundet me zërë. Nuk mundet me zërë. A gjënë e vetë, së ne ka pa me zërë? Shka pranë, shka pranë. Mirë për mësëram, që ka pas për qëllim? Ata që ka e mshelin derën dhe e mbyllin dikan. Shemë dikan thanë, arapt, fëmijës vetë, ka thonë këshire, kur të takosh Muhammedin s.a.s.m., imnon dipa mu kanë vesh. E tash kusha të bo dhunë këtu? Kusha të bo dhunë? Dhunë atë u shka thonë, hiq më sengo. E kini pa disa kur thënë, o hiq be më sengo? Hiq be nale kejt, me YouTube, me televizor. Hiq be më s'ka përcet, o t'ka gjamia. Shpesh vesh bëhin ankesat, o shemë, i thonë, gjali tri, musliman i thonë, o hiq be hiq më sengo hoqën, hiq. Pse i thot hiq? Sa i e disin me argumentet me hoqën nuk shtinjën. E qish do me e nal, e qish me thot me sengo, kështu i kanë të nara. Ska me nguhe. E për mësëm ka thonë, ka thonë, vësht të të mgoje. Osta të këshirë për në tane. Ama kur e ka ngu, se ka Allah, se ka akhirat, se i na kene më mërë lëgari. Aha, njërë thonë, ka thonë, ka thonë. Ska në konë mua abet që gjuhët kjo. Se në të folë, në këtu për me, diskutu për gjërat liga dhe të kota. Kjo qëtë, ka na punë madhe. Andaj, ka thonë djetarët, mendimi pesës mos thuani për ata të cilët e kanë pranuar fejen pas luftës që e kanë pranuar me zor. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, çudi me disa njerëz. Hadith e kanë zënë Imam Buhariu. I fut Allahu jannat me zinxhir. Një zhagin gre. Pejgamberi ka thonë çudi për disa njerëz. I fut Allahu disa njerëz në jannat me zinxhir. Çish i fut me zinxhir ose? Luftën e Bedrit, kër i ka bo për nga mberi së sëllëm, 70 kanë ndrujet, 70 kanë met rob. Këta rob, që kanë bo? Këta e kanë pagujt vetën. Plot pitinve, kanë shkuve në shpit vetë, edhe janë këthi pastaj, ka dojnë ja Resulullah, në të besojnë ati për për nga mber. Në të besojnë ati për nga mber. E tash, surja pi përja shka, ti uzun e rob, të luftoj, sigur, spate qare. Jo, jo. Allah u gjë thotë, la e kravi di, s'ka dhun fe, s'e ka pranu me zërë. Kjo është mendimi i 5. Edhe mendimi i 6, dhe si në thot Imam Kurtubia e kanë djerë djetarët, është se kjo ajet ka zbrit për robrit e luftës, të cilët kanë qenë në moshën madhore. Do më dhënë, mendimi i 6 është se fjale e Zotit Gjellë Gjellë, la i kravi di, ka zbrit për njerëzit të cilët janë zonë në luftë, robë. Dhe këta njerëz kanë qenë nën bylyk. Apo? E Allahu Jelle Jalaluhu, çfarë ka bë? Kam thënë, thot Imam Qurtubiu, "Meta kanu min ahli al-kitab lam yujbaru idha kanu kibara, wa in kanu majusan sigaran aw kibaran aw thaniin, fa innahum yujbaruna 'ala al-islam." Thot mendimi i gjashtë është se nëse zihen në rob, edhe janë nga i thartë të librit, ha? Edhe nuk janë do më thonë, prej të mëdojve, do nuk janë prej të mëdojve, moshës madhe, futën në islam, kuptimin me imponim. Si, për shembull, e ka zonë i izmeqar. A i izmeqari, du të mja rujt lopën, du të mja rujt devën, du të mja pastru senën. E ki, si pagan që është, ja përlin besimin. Apo? Andaj, nëse është i madhë, nëse është i madh, la i krahë fit din. A nëse është i vogël, a i futët në islam. Pra ka arë për hizmeqarë, të du një mi bo musliman. Pra s'ka mundësi hizmeqarë i jëtë, mu ka më pagan. Se ka mundësi ti i thu prej madenën, a i pagan, së ne hamishit. Ja ki qarë, të mund a i të përgatit ushqimin, ti pëshin teshat për para. Për para. A konë kështu hizmeqarë, me gjithë se sot hizmeqarë loki është në kuptimin e sistemi. Shumisa njerëzve i shërbejmë një sistemit të caktuar. Mi për në të kaluar, vëzëm një njëre ka pos një hizmeqarë. Allahu që çfarë thot? Nëse ai madhaj, çka dhun? Duhet me këshir, a do me pranu fejnë, a s'do me pranu fejen. A nësë është i ri, nën moshën madhore, a i bëhet musliman, pra i detyrohet islami. Pra i thoi, nëse do në me jetu qëtu me neve, ti bëhesh musliman. Nëse jo, paguje vetën, liroj për robrisë edhe vazhdo. A dhe kjo ka qenë prej, a dhe se ne ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Pra këte janë gjashme ana, të se ti ka përmejnë imam Kurtubiju, dhe janë rezumeja këtë fjalëve të djetarëve në tefsirët e tyre. Thot imam Ibn Kathiri, rahimahullahu ta'ala, në tefsirin e ti të fjalës Allahu të bare kjo e ta'ala, la ikrahe fi din, s'ka dhun në fe. Thot imam Ibn Kathiri, pra, fjala a Zoti Gjellë Gjellalu, manaja është, askënd më se futni në islam me dhun. Edhepse ikrah, dhe të këshomit se qka i bje, kur fjala la ikrah është, nëon, s'ka me bodi, s'ka pavullnetin e ti. Pavullnetin e ti, nga se kur çka është me kruaj, të nëna me kru, e urrejtur. Mon, mëse shtin të dikan në islam, a shdo me hi. A do me hi, a nuk do me hi. Apo, andaj, thot imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu Gjellera, mëse bani skadhun në fe, është. Pra mëse bani askën që të futët në islam, me dhun. Sepse islami është i qartë dhe i dukshëm. Dhe kjo vëzër, nëse në mundëson Allahu të bare kjo vëtala, që të përmenim edhe fjallën e autorit të librit, në njën e Kur'anit, në njën e ajeteve të Kur'anit, thot, kjo është prej argumenteve matë mdoja të islamit. Jashtë të islamit, vëzër, këtë kanë dhunë. Dhunë. Sistemi komunist, vëzër, a ke pas zhidhe? A ke pas zhidhe në sistemin komunist? I ke pas dy mundësi. Nënshtrohesh si komunist? Apo? Mburg. Dy. Ska. Treta. E tajta cilë ha? Përleshe me ta. A ke po asë mundësi të Enveri, apo të Tita, apo të Hitleri, apo të Stalini, a ke po asë mundësi të me thanë liria e shprejhjes? Liria e shprejhjes? Apo? Të e thanë lëjën e lirijës e shprejhjes, vetëm gjindësh para? Para hekurë. Andaj thot autori, prej matë mdojave, gjëra, prej fakte matë mdoja që islami ka me vetë islami, është i qartë. Prej qartësisë madhe, po shumë është sikur kështu. Sikur me dhanë dikujt, a i të besu se dili janë që kjo. Janë isë orvatjet të pasë, s'ka mana, pse, okej, okay, dili në shumë. Apo, kur kishmi pasë në drejt, që dikan, të më dhanë, me një loj shtyrje, mi thanë, dil këshyre dilin, nëse njënë e ka shtiti kanë pëdrum. Thotë, s'ka, se eksiston dili. I thënë, a ka, aja do me besu dilin, as do me besu, në dalë një arta shohë, që s'do me besu apet, me si të vetë ku të shohë, s'ka problem. Ama ti me e mshelë ata, me e blindu, pasaj mi thonë, s'ka dil, kush ka thonë që ka dil? A dhe të di, ma mi buke diri, nuk ka nevoj me e shtiti ka në islam me dhunë, sepse është i qarë. është i qarë, sepse vetë dhunë në vëzër, argumenton se qfarë, se diçka në ta nuk funksionon. Mo e me në ta. Gjdo këshka, në gjdo sen, që, do ma, ti diqysh me shtypje e banë, di se diçka nuk funksionon. O nuk funksionon në idejnë vetë, apo njëri prej shtypësve, i shtypuri apo shtypësi, kanë një arsye. Sikur që ndodhë, mu kanë ideja e qartë, por personi duhet pak mu shtypë. Si për shembul, prindja qërton fëmijën e vetë. Apo, e qërton. Nëse prindja qërton fëmijën e vetë 5 vjeqarë, edhe i fletë ashpër, thotë më smerë gjërat liga, më zbanë këta prej, punëve të liga, mësë piraki, mësë merë drogë. Abo, a ka drejtë mi thonë dikush, kada, s'ka dhunë këtu. Ti, Gjalimir, si 5 vjeqar, intelektual, shka thuti, kështu dojnë me në thonë neve, dhe, leni fëmijët e lirë. A ju liria, së ka ki thotë, na e këna ndorë, a ti le matë lirë muë. Shikove se shpa kërkese e ligë. Prindë të i thonë, shloma fëmijën ti mu, shloma. Abo, mirë, së ka kush e bret, na be thotë e presna. Ti të shpia, s'ki drejtë, me mësue në bazë të bindjeve tua, dërsa ajnë së ka kodej që ka dojemi bërë. Dhe kjo është subhanallah i ladhim, e që diqme. A dhe i thash, kur kush si vetë, kur kush nuk i vesh atë vetë, ata që kanë të zhveshura, mëse zhvesh me dhunë, a kur mbulohë, thënë, kush ta ka shpërla atërunë. A dhe të di mami nuk e thiri, Gjelijun dhe la iluhu e bërahinu, islami i ka të qarta fakte dhe argumente. Ska nevoj me thonë dikujt, me zorën e tytët, ka vëzhe se islami është, Isak, thot imam Ibn Kathiri, s'ka nevoj që dëkush të ti imponohet hyrja në të, porse atë që Allahu Gjelluar e uzon në islam ja hap gjoksin dhe ja ndryqon trurin, syt me pa, dhe hyn në islam me qartësi. Çdo njeri dhe shka hyn në islam me plot bindje, apo e dim se ka hyje, e dim se ka hyje. Thot Imam Ibn Kathiri, e atë që Allahu e lën të verbër dhe ja nxin zemrën dhe ja mbulon dëgjimin dhe të shikuarit, ati si bën dobi edhe nëse e fut në islam me dhëmë. Po që su bëzojnë, njani thot e kum shti njani më bëmë islam me zorë, si ti i panqaf, ja këtë thonë lajla dhe ja s'ka. Thot Imam Kathiri, po si bën dobi, sepse sharti imani cili o dhe zër, zjedhja e lirë. Sharti imanit është zgjedhja e lirë. Njëjtë në të njëjtin trajtim Kur'ani ka trajtuar kanë dhe Zot kufrin për atë çka s'do. Illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Me shtin njëri me zor me dhon bandu kafir, është domo po kafir. Ju bëj dot shko dvrasna. Allahu ja ka thon rra. Andaj kur ka thon Ammar ibn Yasiri, kur i kanë thon Ammar ibn Yasiri shaj e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka duru ka duru ka duru ka duru. Edhe mas torturës të madhe ka thon qashtu, qish po thuni jo? Ata ka thonë, jo, shaj e ti. Ata ja konë t'i plas zemrë, kër e ka shaj Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Edhe ka artë dhe mësak, i ka thonë, ja Rasulullah, unë shkatrohë. I ka thonë, shka ka ndohë dhe ama? Ka thonë, mu e kështu kështu më tërturu, dhe gjurëmët e tërturu si ka pasë të trupin e vetë. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, të kumë folë, të kumë shatje. Edhe mësak, i ka thonë, nëse ato të tërturoj t'i prapë qashtu, t'i prapë qashtu t'i. Dhe ka zbifjallë Allahu Gjellola, illa men ukrihe vë kalbu humut me innu bil iman. Kush dhunohet, pra, me i kra. A i thot gjëra se zdo, si ka bindja ato. A i nuk mirën logari për ato. A ne do t'i mami nuk e thiri. Nëse dikush putin islam me dhunë, si bandovi ati. Nuk i bandovi atina. Pas të e ka përmen, shumë për i fjallë të sëtë, i përmen imam Kurtubiu dhe i përmenëm manate këtyre ajeteve që të kanë arë në fjallë të djetarë, pas e ka transmituar një transmitim nga Omer ibn Khattabi. Pse Omeri dhe zërë zakonisht beqohet qëta? Zakonisht njërë zë kërë lezun historinë e Omerit, apo shkopi Omerit, apo ekzekutivi Omerit, thonë e pak si me zori ka shti njërëzi. Vahasha, asë njëherë. Dhe zhënë këtë rast, thot imam ibn Kathiri. Ka qeni njëri e i quajtur Usak, e ka posemi. Ka qeni Krishter Rob. Krishter Rob. Dhe kur ke qenë robë dhe zërë, në atë ko, kur kusht ka thonë, pse be ti e ti i bo hizmet atina, o konë dëgërëci në ndërë kompane. Që të bënë dëgërëci në ndërë? Si ti e shë robë, punon, dështë atë lirohës. Aje Krishterë. Andaj pengamberi sallallahu alaihi sallam, kur e ka pranu islamin, Selman el Farisiu, s'ka thonë, e, o banë është ashtë musliman, po, si e morëm. Jo, je e robë, lira jo. Andaj ka një muë pengamberi sa murirue, pre robërijes. Thot, imam Ibn Kathiri, të smeton nga Ibn Abi Hatimi, rahimahullah. Thot ka qenë kë Krishter rob dhe ka punu të Omer ibn Khattabi si izmeqar. E Omer ibn Khattabi shpesh i ka thonë pranoj islamin, hin islam. Thot Usaki fa aba, e unë zngojshë, së pranoj me pranoj islam. E aji më thonë të Omer ibn Khattabi, laj krahe fit din qëtë të bejë në rështu minë gaj, s'ka dhun fe, është e qartë e vërteta për të kodës. Në thonë pranoje, zdu me pranoje. Laj krahe vit din. I ka thonë Omer ibn Khattabi, pastaj ja Usaku. Ka thonë pa Usak. Ka thonë sikur të bëheshe musliman, do të ndihmoheshim me ty në disa kryet të disa detyrave të muslimanëve. Sepse Omer ibn Khattabi ka pasur si traditë në administratën e vet dhe udhëheqjen e vet në pozita kyçe, si ka fut pos muslimanat. Në pozita kyçe, si këshilltar të kryetarit, si ministrat kryetarit, si guvernator, si ushtar, komandanta, do mon kur kanë pas kyç diçka. Apo edhe me administratë që kanë qenë. E kështu me radhë, në maksimum i ka fut vetëm muslimanët. Madje atyre kabileve që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillim e përmend historinë e kaluar, ju ka dhënë parë që me jafrua kur kanë ardhur disa pejgamberi sallallahu ka dhënë do toka. Ka ardhur Khatabi ka dhënë asti këtu. Çi këto toka e kujna? Ka dhënë jemi. A e gjelë? Jo, më ka dhënë pejgamberi sallallahu ka dhënë. Pi sot është musliman. O pejgamberi sa më ka dhënë? Ka dhënë ta ka dhënë kur na konaj i torturum. Kush ato na torturuan ai vetash? Shumë. Don, pejgamberi sa më ka një gjendje rrethon e caktuar, o dosh ti e, don, ti ai realisht ti ai keq që e ke detyruar me parë me ta frue. Tash në spërgdhëni ti. Toka e. këtë toka që e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëzve për t'i afrua, apo në katabi ka kthie në shtet. Ka thonë se janë më të uvet. Se ka thonë po hajtë merresi të mush. Po ti thash hajtë merr. Don, mirë po, a u zullon kjo? Jo, sepse toka se ka bleja. E ka shfrytzu gjendjen e caktuar për me e shfrytzue toka. Në dhe i ka thonë Omer Khattavi, ti sheba musliman, pra kishmi bodë dhe tira tjera, ti kishmi ngargue si musliman. Kjo është atë se nga përmin Imam Ibn Kathir. Pastaj në këtë kontekst e ka komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ne ka transmituar Imam Ahmedi nga Enes Ibn Malik radiallahu an. Thot Enes Ibn Malik radiallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë njerit eslim, hyn islam. A i ka thonë, e urej islamin. Përse ka thonë hin islam, ka thonë e urej islamin, së du. I ka thonë për nga beri sallallahu alaihi wasallam, hin islam edhe nëse urej. Hin islam edhe nëse urej. Thot Imam Ibn Kathiri, ky hadith s'ka ndeshje me ajetin fjallë. Do nëse thot dikush, Allahu Gjellë thot, s'ka dhunë në fejë. Për nga mësëm i ka thonë njërit hinë fejë, hinë islamë. I ka thonë njësë du me njësë, e urej këtë punë. Për nësë ka thonë hinë dhe nëse urej. Thot Imam Ibn Kathiri, a vjen desh? Jo. Se nuk vjen desh? Thot, sepse s'janë njëtë në kaptinë. Thot, në këtë hadith për nga mëri s.a.s. e ka thirë në islamë, a i ka ka du që s'po mato shpirti shumë këtë punë. E për nga mëri s.a.s. qëfar i ka thonë? Thot, jo me dhunë, po hinë muje nefsin tanë. Hinë muje nefsin tanë, sepse kur t'hish në islam, Allahu t'i qelë dyërt. Ha? Shiko këtë njërë, vëzër. Dhe kjo është për transparencës arabëve. Kjo është për transparencës arabëve. Shiko dhe se që i ka thonë. Hinë islam, se duke t'ponë. Sa për të thotë, edukta. O, bahu transparent me dhe vetën. Sepse Allahu nuk ndihmon me lajthitje. O, ti shkon nefsit periferi. Shkoj drejt për drejt. Për shembo, kur ki diçka gjuna, që janë gjuna, troq. Pse? Sepse kur e pranon se troq a gjuna, troq e pranon me pranu i stikfarin. Ama kur du, për shembo, ja pak gjuna qarë. E pa, e di që shka me ndodhë kjo? Pak i stikfar me bo. Mi kur du, valla shumë gjuna e kam. Ja, rap falmi. Shiko dhe zërë, kur ti e pranon, ran që i e gjuna qarë, ran e ban i stikfarin. Falem. Kejtë ata që ka thonë, i kam do gjuna e po funit, ha? E po qështu edhe i stikfarin dje ban. I stikfarullah. Dhe zërë, sa ma transparentës me Zotin, shiko për e mësëm që ka thonë, hinë në islam edhe pse urrejnë. Hinë në islam. Mena në nëndodhë me e dhe zërë, ja, që du një rast. Njoni me thonë, në shimë të azojna, jo musliman, edhe i ban të i davet, edhe i duha burë hinë islam. Ma edhe asë se du islami, thotë. Si du juve dhe babgjishat që au du dhe këtë kërkan se du. A kështë pas mundësi me vazhdu mi thonë, ajdeme, hinë, ka dole, lezo, mëso. Për e mësëm që ka i tha, hinë islam. Edhe nëse me si jotë, sepse vëzër, kush është aj që e urrejnë? Shejtani. Shejtani, në leancë me nefësin tanë, e urrejnë. Ama ti e shefë se kjo rruga është e drejtë. Ti e shefë se kjo rruga është e drejtë. Në dhe Imam Ibn Kathiri, kjo nuk vjen ndesh me fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu, la ikrahe fit din. Thot, hoxha, Imam Muhammed Tahir Ibn Ashur, në livrën e ti të matë të tefsirit, et tahrir, wa të tenuir, thot, dhe kjo shumë në nësime, thot, وتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم من شأنه أن يسوق ذوي الأقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة. ثوت إمام ابن طاهر ابن عاشور رحمه الله. ثوت بسيك أبرو الله لا إكراه في الدين من يرمس آية الكرسي. تلاش برستاشمريا. دجانش كفر. Thot, përshtatshmëria është kjo, se në ajetin kursi mësohet argumenti apo argumentet e të qenurit Zotit një, të qenurit Allahu një, madhështia e Zotit, lartësia e ti dhe qiltërsia nga çdo emet që ja kanë ngjesh umetet dhe ja kanë bërë kufër Allahu te bareke ve teala. Ha? Thot, kjo qartësi e tauhidit dhe imanit dhe islamit, çka banë? Zgudzon dikush me hezitu me thonë, a me hi që ta mës me hi? Qysh a me hi, a mës me hi? A ka dishin njerit e Zotit? Andaj për nga marrë dhe zërshkej u kanë thonë njerëzve, e fillahi shek, ta Allah i dishota? Njoni me thonë, Valla, qish kem të nejtë vesh lindëm qashtu. Qish lindëm qashtu. Ku kabel qishtu lindëm. Ha? Mi mor njani mi gjujt, mi mor njani do shkronja. Mi mingjesh, një 5 mi shkronja. Edhe mi gjujt, pinal, pi 20 kap. Edhe aj posht i thot, hajde, hajde këtu posht. Se kena me botu shtash këtë libër. Të në libër, që këtë shkronja që i gjujt e u ndreqën libër. Që i thot njani? Që a i me men. A i me men, unë i ku më gjujt shkronjat. Ti po thuj janë bo libër, apo? Alla me e shumëtu ma me thonë se në ndu një këna arë që qështu. Thot Tahir ibn Ashur, pasi që të besuarit në Zotin një, dhe se aje meriton adhurimin, dhe është i pastër Allahu Gjeli Gjelalu, thot kjo s'ka mundësi men të shnosha me i qu postë Allahu. Apo? Sepse kjo rrugë e ka besimin e qartë. Pas e thot, el mustëkimi shëriati, edhe ligjin e ka qartë. Njani me thonë, kjo zinoj haram, se mërvesh, që shibje kjo? Kjo mës me vedhë, që shibje? Raki mës me pi, që shibje? Jebe, di që shibje? Shumë mire, di që shibje? Abo? A doj sa për njëzë dhe përgjimë, kure diskutojnë dhe një listë Allahu Gjeli Gjelalu, thonë, a, kjo më fejë, zoti që shtu ashtë, apo? Mirë, kur t'ju ndodhe atyrve njëta, përgjimë në hajdu tri, kur ja vedhë dhe kush parë, dhe të vrane, o e në verë që? Allahu që kalon, jo, kalon, zvrat njeri për parë, pëse ka vedhë. Ka dispozita tjera. Apo? Mirë, shikon njëzit, kur prejken në likurat të tërë, që ka dhojnë, shkojnë e kapërsejnë vine e Zotë i Gjeli Gjelalu. Thot, pasi që kjo fe dhe kjo ligj është i qartë, i ka ligjin e dukshëm. Bihtiari hindu në gjebrin vëla ikra, thot, i fut mendjet e shëndosha që me zgjidhjet plot, që me zgjidhjet plot, ta zgjidhin fe në Zotë i Gjeli Gjelalu pa asë një dhunë. Pa asë një dhunë. Thot, e kjoja jetë, edhe kjo fe, thot, e bën që njeriu i cili rrinë në shirkë, muslimanin e banë me thonë një pytje. Që shka vëndësive kime një të paganë? Dohon, shko që farë për shtashmërije, thot, Tahir ibn Ashur, ka mes ajetit kursi edhe ajetit që ka vjen pas. Cila për shtashmërija, shko që ka thot? Kjo fe është qa që qartë, qa që dukshme, a që pastër, a që ndritur, sa që menja e shnosh, s'munët post një islam me përfundua. Thot, mirë, kur të përfundoje njëri një islam, i shë plot për njëzës ka një islam. Edhe thot, e parashtron pytjën, që ishbet t'ja lojë të nejtë pagana. Atëherë thot, kur t'ju shkoje njërzë mendja, a t'i fusim këta që ka s'ka një islam me dhun, së shumë, që me thonë, njërë vëzër me na diskutu se si në tokë. E ki njërën për parë, me thonë, a i thotë nuk jena në tokë. Planeti shka jena nja, e kumë zbulu, thotë, unë e si intelektual, se jena në Mars. Edhe ty debat. A ke po, kur janë gjërat shumë qartë, a vëzër, për shemë. Me thonë, që kësh ka në nëzhe ditën, dili, so dil. So dil. Me thonë, për shemë, unë e shloj, thotë, për shpe e kalli, edhe jo delë. Kur du të nali? Ti me thonë, e, kësh shumë e rrego, nuk kanë kjo e vërtet. O të papo e vërteta, thot, bile ti thot, si e ta man hiqë. Debatin e se vazhdojnë me këtë retorik, ki me arbi, thot, o ti njeri, më nëjna në to, kjo atë dil, më shere këtë muhabet. Thot Tahiri, qështu i vjen muslimonit, kënë jarë, thot, qështu besin në islam? O, islam e esem, a disa e qarta. Kjo fejës, Zotë Gjeli Gjelalu, thot, për shkak se kjo ndjesi i vjen muslimonit për qarsin e fejës, Allahu Gjeli ka thonë, la i kravit din, jo me shti me dhunë. Se du me dhunë. Dhe më thonë, ajeti kursi e ban fejën atë qartë, sa që muslimani si kur thot, mu kohën të kapi të ashtim me zorë. Allah dhe të kërë këta, jo me zorë, jo. Ani, a shumë e qartë, si djeli me zdit, s'ka mundësi mu diskutu, ama jo me zorë. Për shërë arsye, sepse Zotis do për kërkan me pranu me zorë. Andë ka thonë pengamberi sallallahu alajhi wasallam, kushe u rrejnë takimin me Allahun edhe Allah u rrejnë takimin me ta. Njani zdo mu taku me Allahun, pse du të Allah me dash takimin me ta? Një njeri zdo mu taku me tije, që imbulli Zotit është me i lartë. Edhe ti me thonë, vëllohin shumë kam qëtë më taku me ta. Ti me morë vërë se aj, pëtur, s'po do më takuë. Parëm në Zoti, i pasuri, i pavaruri, me pas qef, më taku me kanë, me dika një cilë e fukara, kuraj zdo. Kuraj, a i zdo. Thot, për këtë arsye, për këtë ndjesi që i kriot musliman nga pasërtia e fes, Allah u ka zvit, le i krahe vit din. Pra mos e fut një kërkan me dhunë fej. Sepse muslimani nga qartësia e fejes, i vjen që mi ju thonë njerëzve, s'kini rrugë tjetër pos me i në fej, Allah ka dhënë jo. Kjo feja ime, këtë fej nuk hinë askush me dhunë, dhe askush nuk futët me zonë. Pastaj, e ka shpjeguar çka është ikrah. Është shumë rëndësishme e kuptuar gjuhën arabe. Thot wal ikrah al-hamlu ala fi'lin makruhin ay ja'lihi dha karahiyatin wa la yakunu dhalika illa bi takhwifi wuqu'in ma huwa ashadd karahiyatan min al-fi'li al-mad'u ilayhi. Thot Tahir ibn Ashur. Thot e çka është s'ka dhun fe dhun. Megjithëse fjala dhun vetëm është fjala jonë që e përdormi imponim e kështu me radh, ikra është domthon pa bëdhja e një vepre pa dëshirën tonë. Ti ato tonë eth ti thu jo ti më bën. Dhe vëllau jo s'ka kështu. Në fe nuk jeni me idhsi. Si dush me një me qef, nëse jo, jo. Thot, e qka është ikra? Thot, është bartja e dikujna për bërjen e një vepre, ha? Duke e friksuar se nëse nuk e ban këta, ta baj një matron. Allah ka thonë s'ka kështu. Pse? Sepse islami është mash nalti. E kupton? Shiko shka për. Thot, ikra, qka do më thonë? Le ikra e vidin. Mi thonë dikujt, a pe ban, a ta bona që ta. Ketë dytën, të kri personi i parë, dhëtë, e, kjo e rambe, pe baj që ta. A dhe kjo dhunë. Dhunë që do më thonë, ti thukë shirë, unë shkanë qef, po mos i me zorë. E kjo me zorë, se ta baj këta, qka dhe të lau të barë, la i krahe vidin, pse, islami e mas nalti. Qka mund është ti me e tut me di shka më nalë se me islami? Andaj Allah u gjë s'ka liju dhunë fe. Për sërra që jo dhe zë? Sepse islami e mas nalti. Qka mund është me di shka më nalti me mi thonë, shire? Apo hin në islam, e cili janë mas nalti, apo qka? Qa ka më nalë se që kjo? Ska, andaj ska i kra. Andaj thot, futja e njeriu që të bën një vepër, jo me dëshirën e vetë, është i kra. Thot dhe Allahu Gjellë Gjellalu e ka mohuar në këtë ajet, gjinsin e i krahi. As një dhunë. Unë as një sharaz dushmidhan që, ajetuhinja ma vonë, dhe bëj problem. Jo, iqë. As një shenjë. A dhe ka thonë, kjo e ka mohuar në raj i krahin. Dhunën që të futët dikush me dhunë në fejë. Pas e thotë, vajje delilun wadihun ala ibtalin i krahi ala dini, bisairi enuaihi, li enna emral imani e gjithi ala istidlali, wa të mkini minë në nëdhari, wa bil ikhtjar. Thotë, kjo është argumenti qartë me këta jetë, se ndalohët dhe asgjësohët, pro është e kotë, që të dikush të futët në islam me zorë, apo pa dëshirën e tina, me krejt të lojët e dhunës. Qoftë se i thue, ta nali rogën. Kërë shimë në shtetë islam, apo në Khattavi, asë një krishterë nuk i ka thonë, a i tu himo që, apo ta nali bukën. Jo, jo, jo. Ma dje pengambele, isa sëllëm dhe zërë, pengambele, ale i sëllat dhe sëllam, ka vorosi ca abët që tjenë të kujdeshëm me ata që ka pakuit të tim, pi jo muslimanve. Por shfar ashtu je, sepse mundet mi shku menja keqë për Allahu në gjene gjelen. Sa i ta ka thonë besën e Allahu dhe pengambele, isa sëllëm. Ti i bandam, a i shka thot, o shfar Allah e ashtu jaj, shfar zotin ashtu jaj, që të banëm një zullum muhe. Allah nuk e të zullum. A dhe dhot, asë një loj nuk lejot me përdor prej dhunës. Pasaj, për shfar thot, sepse qështja imanit, thot ndërtohet, bro, është proces, mbi argument dhe fakt prej studimit dhe zgjidhjes së lirë. Më nuk ka mundësi njërën me thonë, hinë islam, pëse me hinë islam, s'ka këtu, pëse me hinë, pëse me zme hinë. Hasha dhe këllë, feja zotit është e pasër prej sërë. Kjo dhe zërëve që në ka përmejnë djetarët në qështjën e, fjallës Allahu te bare kjo e talë, la ikrahe fit dini. Tani dhe zërëvim të qështja, e shumë rëndësishme, getim dhe zërëve të gjërovim pak më shumë, nga së shumë rëndësi, sidomos kohën tonë, sepse koha jonë është koha e, ku në përmjet liris, apo qëroditjes së liris së shprejhjes, nëzitët kundër fejës Allahu te bare kjo e talë. Dhe huazohet shpesher këto mana të cilat ata janë gjeshin ajeteve, se ka thënë Allahu Gjellë Gjellë la i krahe vit din. Jabo, s'ka dhunë në fe. Pra ato dhe zë kure citojnë shpesher këto ajete, qka e kam përqëllim? Lena t'i bojna këtë qafira. E tani vim të një pik të se ne ka trajtuar Ibn Qayyim el-Juzi në një vëllim liber, trash. E ka jenë në libri Hidayatul Hayara, Udhëzimit Hutumve. Udhëzimi i të hutumve. Mirë po, unë e këtë vëllimin s'kam mundësi me e përmenë, sepse, o shumë, por së në kam zhidhë nga kjo liber, pjesët më theksuese nga Ibn Qayyim el-Juzeyje, ku Ibn Qayyim el-Juzeyje thot, a i ka futur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam njerëzit me dhunfe? Pra me fjalë tjera, a i ka shti me spatë në feja, e ka pranu fejen me qef? Këta ka diskutuar Ibn Qayyim el-Juzeyje. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje në librin e tij të famshëm Hidayatul Hayara, thot, kur Allahu Gjellë Gjellalu e dërgoj të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam, ju përgjigjen ati dhe shokve të ti pas ti, khulefave, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, shumica e ithtarve të feve të kaluara. Dhe më dhamë dhe zërë, krishterë, jehudit, persian, paganë, shumica e kam pranu fejen të pengamberi sallallahu alaihi wasallam, në kone vetë. Tauan vë khtijaran, nga vullneti lirë me dhe me zgjidhjet plotë. I khtijarë dhe zërë, qëka do më thanë? Ata kanë thanë që kjo ma e khajrit. Gëse në gjuhë në arabë dhe zërë, zgjidhe si e thojnë khajr. Apo, khijara, i khtijarë. Që do më thanë i khtijarë? Se ti kur e zgjidhe, që kjo është që ta peduhe. Që i të thanë që ka ma e mira? I khtijarë, apo, thot e kanë pranuar me zgjidhet lirë duke thanë që kjo ma e mira. Dhe pejgamberi a.s. Asë njëherë, pra kur me dy rëja, kur nuk e ka fut dikan në fe me dhunë, porse ka luftu me atë shka e ka luftu. Për nësa me kanë ka luftu, ashe ka thonë ka me të vrahu në ti. Për nësa me jo, së një jam për nga meri zotë i gjelën gjelën, ty mos e në fe, unë nuk ta lejoj me bëhatë ti që ka thonë. Ka luftu me atë shka ka luftu. Ndërsa ajë cili i ka thonë për nga me sëram, unë nuk du mu mugrin me tyje, dhe ka po marveshje me pengamberin sasemle, dhe nuk e ka luftue, por nuk e ka pranu fejen, pra i ka thonë, plot pjarave, ka thonë, a di shka, a ka mundë si asë nuk bojnë, asë dojnë më musliman, asë nuk dojnë më rok me ti, a më në në rahat, më së nuk ka në më rrinë rahat, me kusht, nëse vinë këtu pari musliman, i lini rahat, marveshje, thot, asë njëherë nuk i ka fut pengamberin sasemle, dikan prej atyre që skandash me luftue, me zor, në fe. Dhe tër kjo është se pejgamberi s.a.s. e ka zbatuar fjalën e Zotit Gjelle Gjelalu në surën El Bakara, la ikrahe fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. S'ka dhun në fe, e vërteta rruga e drejtë është e bërë më e qartë prej rrugës së devijuar. Pastaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, ky muhim është në manan e ndalesës. Pra kur Allahu thot s'ka dhun në fe, kjo lajm. Thot me anaja cila, mos e dhunoni dikan në fej, mos e futni me zonë. Pra me anaja nga, përshimë, sigur shtu. Nëse profesori thot shtu, nuk merë not kaluse, pos a i cili i ban detyrat. Qka du thonë? Bani detyrat. Allah thot, s'ka dhunë në fej, për nuk e ka pru shprejen, mos i dhunoni njerëzit. Për ka thonë, s'ka dhunë në fej, që tjetë alema e larë. Thot, mirë po me anane ka, e i la tu kriju e hadet ale din, kërkan më se futin fejme me dhun. Ka thonë, kjo ka zbrit prej, kjo ajet ka zbrit, që e shpjegun nga Abdullah ibn Abbasi, disa prej sahabeve të ensarve të zët, i kanë quë e fëmijët e vetë të jehudi, dhe i kanë bojë jehudi, pas e Allahu te bareke ve teala, kër i kanë pranu islamin, kanë dosh mi këthi fëmijët e vetë nga jehudizmi në fe. Thot, dhe e vërtejta e këti ajetit, tani lidhën bëllëzën në fillim. Ku tham, a tham në fillim që manaja e parë se ajeti është i shfuqizuar, nuk është e vërtetë, thot. Dhe e vërtetë është se kjo ajet nuk është i shfuqizuar. El ajetu ala umumiha fi haki kulli kafirin. Thot, kjo ajet është punohet me ta në hakin e çdo jo muslimani. Thot, dhe kjo është e qartë, në mendimin e atyre dietarëve të cilët e lejojnë që në islam mi a morë gjizjen çdo jo muslimonit. Këse është teme e veçant, a i mirët gjizja tatimi veç krishterë dhe jehudive cila është me pajtimin e kejtve, apo i mirët edhe me gjuzve, paganve, e kështë më rarë. Pas e thot, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, kush e mediton historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i bëhet e qartë se asë një njeri nuk e ka fut për nga mberi së sëllëm në fej e vetë me dhunë. Por se luftra që ka i ka bo për nga mberi së sëllëm, nuk i ka bo pës me ata që kanë dalë dhe e kanë shpalë që të të luftojnë. Lufta Bedrës dhe s'jo bo, lufta Uhudit s'jo bo, lufta Ahzabit s'jo bo. Ata e kanë luftu pejgamberin s.a.s. Po edhe pejgamberi s.a.s. kur ka morë hujum, që ka morë? Pejgamberi s.a.s. Kur e ka shiru pejgamberi s.a.s. Mekën dhe zërë. E ka thonë atyre, ja musliman një s'ka, jo. Ka thonë veç mi një qenësat e Mekës. Mumë takon qenësat e Mekës. E ju të shërë një shka do një pali. Apo? Ate ka thonë pejgamberi s.a.s. Men dhe khala fidari hi fa u amin. Kush një shpit vetë është i sigur. As nuk kemi problem me ta. Por se, a i cili e lufton Allahun dhe pejgamberin s.a.s. Pejgamberi s.a.s. e ka luftue. Pas e thot, dhe pejgamberi s.a.s. ka ba marveshi me ata që ka ba. Dhe nuk e ka prish asë njëherë marveshin deri sa ata e kanë prish marveshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka zbrit Allahu te bareke ve teala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Marveshi i ka thënë Allahu xhelala pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe sahabeve, derisa ata rrin drejt marveshës dhe ju rrin drejt. Ata e thënë marveshën, edhe ju takon me prish marveshën. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër, shumica e jehudive vetë ja kanë boshërrën vetës. E zonë sura Hashr. Ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se nësë luftojna. Sos punti. Luftën matran, luftën ahzabi. A më shumë para mdu, i ka pasë për ma shpine. Ketja ka rrëthu Medinën, ka shkut e jehudit, ka thonë, a jenim besë? Po. Ka thonë, të mirë në unë me këto, në regull. Mitë disë lufte, kanë zirë lajmë se sirina mas besës. Si i sigur pineve. Do më ketë gra që e kini lanë këtu në shpia, janë të rëzikun pineve. Ata i pejgamberi s.a.s. ka realizua me jehudit, aska e ka realizua. Në qastin ma kritik, cila ka qenë qastin ma kritik, 12,000 ushtare ka rrëthu me dinën, pejgamberi sa më koni sigur për të në tonë, kuptim, kam marrëveshje, ato s'rokën me muë. Ata ka thënë, jo, na rokëm me tina. E atëherë Allahu xhejshuari ka thënë, si kush e ma marrëveshje, edhe ti e ma marrëveshje me ta. Ata thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kur ka shku pejgamberi s.a.s. në Medinë, ka bëhë marveshje me jehudit dhe i ka lanë në jehudizm. Rritët, ku i e? Mështë më zbanë probleme. Më zbanë probleme. E kure kanë luftua edhe ja kanë prish marveshje dhe ata gjithmonë të partë e kanë njësë luftën me pejgamberin s.a.s. pejgamberin a.s. që ka po zhjitë tjetër? Qëla zhjitë tjetër? Më shoma një shpullë në gjatën, ta këthej qmajtë, na? Jo, Allah nuk e ka bëhë pejgamberin e fundit me këtë natyrë. Që i ka thonë? Jo, jo. Ti me asë kanë më sugrinë. Ti nise e fejen. Për qoj e fejen. Për cilë e fejen. Kush do me pranu i ta pranu? Kush do me pranu ko gjenem? Mi njoni do të duhet vras. Atër që të punë kina me tyje. Thot i bënkajim el gjuzije. Femenne ala ba'dihim, vë ejle e ba'dahum, vë katele e ba'dahum. E pas taj në luft, që ka mujtë me ndodhë? Dikush ka hik, dikush ovra, dikush... I është falë. A, kjo pjesë e luftës? Pjesë e luftës. Njani me thënë, qyshme në luftë e kanë vra. Shikë, sa t'ingë dhëmë? Ka luftë, edhe njani thëtë, zullumë, se e ke vra në luftë. Jo, kata. Luftë nuk ka zullumë, andaj për nga mbeti se më, asë njëherë nuk ka njësë luftëra, me qëfarë? Me vra njërëzi. Hasha dhe kella. Oshtë i pasër për iksojnë a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasër të tipën kajim, el gjuzije. E kur pejgamberi alaihi salatu wasallam ka bo marveshje me Kurejsht, marveshje Hudejbjes, 10 vjet që mës me bo luft në mëzveti. E kanë shkujt, 10 vjet, ash rasninin, 10 vjet, as nuk rokmi, as nuk grindime, ti ajder meke, na vim me dire, s'ka problem. Thotim, në kajim e gjëzije, pejgamberi alaihi salatu wasallam e ka majt marveshje, dhe nuk e ka njës luftën, deri sa ata e ka njës luftën. Pejgamberi sëm ka qenë, marveshje. Do fiset arabve kanë arme për nga nësëram. Do fiset kanë shku me Ebu Sufjani, me Kurejsht. Edhe që kanë bëhe? Ato së nga në bëhe sabër. Se a ishë kanë bëtit së në bëhe sabër. A ishë kanë hakë bëhe sabër. Ata e për nga mberi se selë dhe zër. Nuk e ka fitu luftën me hujume, po me sabër. Andaj Allah u gjelon asë njëherë nuk ka thënë në Kur'an, inna Allahe me al muhajimin. Allah janë me ato shka bojnë hujume. Jo. Ama që ka thënë shpesh në Kur'an, inna Allahe me asabirin, Allah me sabërli. Pse? A i cili on hak ma shumë të të me duru se sa me bo hujum. Pse? Sepse kur të bojnë shumë hujum, e hujumi për nga natyra e trullav djerin. Se di kura. Andaj Allah u gjera shpesh në jetë e ju ka thënë, dhe kemi përmejnë neve, ma herët në Kur'an, ku Allahu te bareke tashfalu ka thënë wala ta'tadu, edhe kur të luftoni mos e tepronin, sepse Allahu nuk i do ata çka e tepronin. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, e kur pejgamberi alayhi salatu sallam është luftuar nga ana tjetër dhe e kanë prish ata marrveshën, atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam normal se ka luftuar me ta. Pastaj thot, qëllimi është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asnjë njeri, mone me kuzër, asnjë njeri nuk e ka detyruar se ta pranon fen e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam elbette kur asnjë gjendje hiç. Krejt që e kanë pranuar me çifin e vet. Pastaj thot, njerëzit kanë hyrë në islam me zgjedhjen e lirë, me vullnetin e lirë. Andaj thot, shumica e banorve të tokës kanë hyrë në davetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur atyre ju është bërë e qartë e vërteta dhe ju është bërë e qartë se Muhamedi i biri Abdullahut është Rasulullah haqqan. Ai është Rasulullah haq. Çfarë i tha Umar Khattabi as e plakës? Hin në islam, s'du me hi. Mësin? Ama ti e di se Muhamedi sa më është haq. Këtë njësë të dinë dhe zësë Muhammed rësëm o haq. Andaj dhe zëna kur reprezentojnë fejnë, s'kemi nevoj për me rritë zanin, me rritë tonin, sepse rritja tonit ta nuk e rritë vërtetën. Kur ti vërtet, për qemu, kur ti thu gota, shemi mund shmi thonë dikujtë e, dhe që ka gotë, në dhe të gjësë besoj. O, gota, a e ndryshon që ka gotë, sa në gotë? Mirë, supozoj e që i të thonë që ka traktor. Dhe ti vërtet, kjo në traktor, edhe vërtet, shumë vërtet. Që shpesha njëzit munon me të bërtit me. Njënë i thotë, po mos bërtit o vëllë, se kote ki, kjo gota. Andaj për nga nësëm tha, precisivet munafikit është, kur të polimizoje, ha, shthurët, shfrenohë, së ndëbinë me fakte, që do të me baj, e du të është me bërtit, e me thonë, e, që ka tha i për nga i me gjëzije, këtë që kanë i islam, kanë hi se e kanë kuptu se për nga mberi së sellem, është hak Resulullah, i dërguar i Allahut. Andaj thot, i për nga i me gjëzije, shikoj i banor të Jemenit, të cilët banor e dërgoj për nga mberi së sellem Muad ibn Gjebeli. Muad ibn Gjebeli. Edhe që ka i tha? Që i tha dhe zë? Tha, o Muad, ti e të shku të disa njerës të i thartë e Jemenit, ata janë i thartë e librit. Po ki të në to jehudi, ki krishtër, ki kujdes. Gjëja e parë të cilën do të ua shfaqesh të atyre është shahadatu an la ilaha illallah. Ha? Shahadatu an la ilaha illallah. Dhe ja ka përmend pejgamberi sa çështet e namazit, zakatit, agjërimit, e kështu me radhë prej xherat e zot janë në islam. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyja, e ata pastaj hinën në islam min ghayri raghbatin wala rahbatin. Thot ata hinën në islam pa i fut dikush hasin që kënena, apo si mësë nishtë të baj ndryshe. Thot i për në kajim e gjëzije. Kështu edhe jehudit të cilën dhe pranuan fejnë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ata janë shumë jashtë Abdullah ibn Selamit. Jashtë Abdullah ibn Selamit, i cilë ka pranu fejnë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kërë shpit pse pranuve fejnë? Dhe zra, e dini, dhe jehudit janë dëshmija me madhe se muslimant se kanë përhap fejnë me zorë. Për shfar ashtë se jehudit dhe zërë, në tënë historien, tanë historien, s'ka mujtë dikush mi bo me zorë dishka. Almet jehudi, andaj e rujnë, kejtë ta pëshqësit, e rujnë ata atë vetën, apo. E kërë shkujtë Abdullah ibn Selamit, që që pranove fejnë, që ka tha? Se ja pash ftyrën për nga mberi së sellem, ftyrë besniku, ftyrë e ti sërajke, sallallahu aleyhi vësallem. Thot i bënkajin, el-Jauziyja, dhe shumë të tjerë prej njerëzit të cilat e kam pranuar islamin, thot, nuk e kanë pranuar islamin duke synuar ndo një post të kësaj dunjaje. Nuk ka thonë, për nga mësëm, apo po është musliman, dë bajtë do një kretar, jo. Njerë, pranë islamin që isha islamin. Apo? Po, për nga mësëm, i ka përdor metoda, mirë për ka thonë, hinë islam. A dhe kur ka arë një njëri të për nga mësëm, mitë dis lufte. Ka thonë, s'pudu me luftu ka ato, pudu me luftu ka ti. Ka thonë, mësëm, jo. Jo, ka thonë, eslim. Hinë islam, ja. Se, unë këtu nuk mledhi bandita. Unë jam të dasht njërës me shpëtu të zjarë. Qëka ti nëse lufton ka une, e ti vdes pagan, hinë gjenem. Qëka i dhu Allah u gjiluara? Ja, Rasul, o ja, Rab, luftova me pengamberi së sellem, po vetë se s'pa ta besu, pse unë në gjenem? Qëka i ta besam? Jo, ka, hinë njërë në fejë. Së jam duqëru këtu esapet mija. Janë Zoti Gjele Gjelal. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, s'kan hi duke sinuar postet dunjajës, e asë që janë tut dë njëherë njerëzit që kanë një islam për shpatës. Sigur që kjo dhe zë propagandohet më të madhe, me zonin më të madhe, në për media, në për gazeta, se, sidomos në për popullin tonë, se ne e kemi pranuar islamin me dhunë. 5-6 veta e moj një gazet, i shqiptarët e kanë pranuar islamin me dhunë. O mirë, që ata që kanë shti musliman, mu ba musliman, si pas atyre me dhunë. Pa i nuk kamo. Po nuk kamo Osmani këtu, nuk ka, Osmani nuk janë. Pse nuk dalin tash? Dhe gjitha jo tërtur bëhat për medal, prap s'dalin. Kjo qka argumenton dhe zërë? Dhe vëzërën këta ka cënim dignitetit. Ata që ka ju thoi njerëzve, tash po folin konkretisht për neve, po dhe për këtë botën. Ata që ka ju thoi njerëzve, ju keni pranu i fejnë me zonë. A që po thot? E, ti e një ahmak s'ki dit e ke pranua. A, unë jam intelektual. A e kuptoni sa është e liga gjunë ti me ahmaklëk? Dhe pasaj na duhet me mbroj që ka dhalle, jo. Njerëzit e kam pranu i fejnë me qef. Pse? Sepse dhe zekur kusë në bjën gjami me zonë. Kushin më mbarë në gjami. I kam bërë njerëzit, popli kam mirë mbajt me qefin e vetë. Zbatë di shka e cila, në ta ka financa, ka mbrojtje, ka luftra. E njerëz me thonë, a di shka, balmo se me zonë. Jo, këta vetë se e banë dëshira dhe besimit. Thot i më në kajim El Gjauzije. Thot, bile, leje si se kam pranu islamin pizorit. Edhe nën goditjen e shpatës. Por, e kanë pranuar islamin kur muslimanët kanë qenë pak e armiq kanë qenë shumë. Dhe ka ndodhë që kej dunjaja mi u këthi pas. Kundër. Të monë, sa sahabia dhe zët, nëna vetë, rasi sahabijut, i cili ka thonë, nana e ti, ka thonë, o djali jem, ja leje këtë fe, ja unë s'habu këmo. Dhe, kjo është tërturë. Nana, mi thënë djalit, leje këtë punë së në shabuk. Dhe me, shabuk, deri sa të des. Edhe njerëzit, kur des, kam i thënë, pseve ka dek, kish majt grev, urije, pse se djali vetë o konë musliman. Po kisa habja, nuk ish pranuh me dhunë, me pas pranuh me dhunë, ish thënë, ojna, mos e katar prit, se e ndrejsh a këtë punë. Jo, e që i tha, tha, ojna na jemi, që e ujin, që e bukën. Ha, habuk, më shëpë të ta nëllë bukën. Ti të më tërturu me këta. A tha, nëse ti, që do në talashit ketë, që ti, që ka plët, kënë bërë, se sot vëzër të të ndejtë sa, mon, subhanallah, edhe kur flasin për respektin e prindve, e bim prindin si Allah i më konë. Sigur që dalin plët për njerëzve, pa kur farci, për dhënë, falë sa dush, baba, nana, mësë me të ka razim e ti, o ka dhe nëse baba, ketë kana tjetër, që me baj? Që me baj për plët për balarë që njerëzin shkrujnë, pyjtje, o, oh, që baba e më thotë, unë s'jam razim e ti, dërse talish namazin. Këto, shka i du të më thonë këti në njerëzve? O kjo fe e zotë i gjeli gjelali. Andaj, dëgjën shka të bënkaj me gjuzije. Ky sahabiju, që i thënë në zvetë? Ojnë në e me të habuk. A që ta mërmenja, me dek, vallaj, tha, nimi herë me dek e mund gjallë, disë gjallë, hitës të asa qërpi ku i si një salëvi së ndroj fejë. Së ndroj fejë. Së në kumi me dëshirën time. To di bënkajim e gjuzije. Nuk kanë hi një islam prej kam gjikut, e as kanë hi prej pendrejkut. Shënë rej ato për me hije, në islam, bile, e kanë barë armicien e krabave. Suhejl ibn Amr, i ka lidh djemë të vetë, vëzër. E ka lidh kam, cëllë burë i madhë konë gjalli vetë, e ka lidh kam. Ka dhe nuk t'i zgjidhe, dërsa t'u ishë Muhammed jo batil. A i ka neqët. Ja ka nëllu shimi. Shka si kanë bërë? Kjo, vëzër, njeri, pa në nukur me pranu t'i shka që shtu me dhunë. Shka thotë, o, bërë, jetë, vëzgjidhme, jetë. Kja, i gare kështu bërë. A ka din se apo që ishtu? Që plot më në me thonë, o, oh, ka dalbe se kam për një me une. Që plot për musliman dhe shpesh i thonë, hajtë që kje e le, apo? Sigur e, no, bashkë me shqita, e le. E lusë për Allahun që Allah më staman kur me lanë fejnë e Zotit, te bareke, vëtjala. Thot i më në kajim, El Gjauzije, e ka ndurru tërturën e kravave, e ka ndurru privimin prej pareve, ka pas baba i ka në pisot, në të mirë shtin dinar për i muqe, dërse të alish fejnë e pengamberi sallallahu, alaihi wasallam, dhe janë raf, dhe janë godit, dhe s'kam pas forcë, dhe njani për i tëre, ka mundësi o rokë me babën e vetë, e me nanën e vetë, e me familjen e vetë, e me karabat e vetë. Ka thonë dhe ka pas për i tëre, komplet për këta bizniseve kanë qkyqë. Ka thonë, apo do me qkute mojë nësën, po, ka dhe. Këtë akcionës që i kisë të menele i le, në shkru i qëtu, e së tash. Ka thonë, po marë, bërë, më shkru. Ka thonë, a ka mundësive shtesat me milan që më shkoj Tesha, shumë i colakon e me shkua. Po, ka dhe meri, tesha të hecë. Dhe që qiki njëri që ka thotë, vesh tesha të lemi sa të mërit e pengave sram. Qiki me dhune ka pranua. Ska mund si kur, ska mund si kur. Thot i bënkajim, El Gjozije. Thot, e kalon këtë dunja ajan, veç me hin fejtë Allahu të bare kjo e tjala, lali ri asetin, wala malin, beljen khali umir ri aseti wal mal. Ka thonë, jo as për ri aset, as për post, as për mal, bile i kalon këtë postët, këtë madrat, wa yatahammalu adhal kuffari min darbihim wa shatmihim wa sunufi adahum wa la yasrifu dhalika an dini. Ka thonë dhe e ka duruë goditjen, sharjen, ofendimin, mundimin që e kanë bërë qafira. I kanë thonë ti shmend, ti i kanë thonë ka bërë si sehire për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Ose shukur plaqë që i stëllë. Thënë, shkojnë e thirin hoxën, hoxën hajde fri e gjallin, fri ma gjallin. Pse me fri gjallin? Ka njës me falë 5 vakt. Po çon me frikë këto valla. Sigur ka ardh Bimadi. Bimadi radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit. E ka ardhi ka thon para se më kon shok, e i kanë thënë kush këtu Muhammed san po po ban Muhammed alayhis salam. Atë si kanë thënë alayhis salatu wassalam, na thonë alayhis salatu wassalam. Ka thon ah unë fri. Ka thon gjin te ban kop. Kur ka shkuar te pejgamberi s.a.s. atë i ka thon më ka dhun, e ka pru çështë të krye, ka dhun që i smut asku. Në bëhet kur vinë një atë. Ai jaqë nis më shkon xhamia. As ka dhëti. Edhe ka shkuar për mëson bekshi. Edhe ja nisën me kallzu ato. Tha, ka dal, do të kallzoni ti diçka. Edhe ja nisën mëson innal hamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu khutban çaj mëna khutba. Edhe tha, ai dënia. Ai shoni smut jam sash. Edhe ja, tratën ar tha, dëshmoj se këtë janë smut ti i shëndoshin. Edhe e pranoi se është Resulullah. O shpesh, subhanallah, thiri hoqë, thot, hajde fri një gjallin se sa mirë kjo. Qka u pik në gjami? Qështu thoi? Vallaj, shkru një shpesh. O pik në gjami. Hajde fri një qikën se u kam luet. Subhanallah. Dut me fri një, ata dut me fri një. E lusë për Allah, inshallah, t'i ozën të gjithë. Thot, Ibn Qayyim el-Juzeyje, kret të tërtura se kanë bo fare me e shlu fejën e vetë. Kjo dhe zeshka argumenton? Argumenton se as kush prej njerëzve, në dunja, se existon. Që fejnë e Zotit, Islamin, e këta të vazhdojnë me linë Allah të barë kjo, ta së shtime madhe, as kush nuk e ka pranuar fejnë me dhunë, sepse dhuna është periodike. E momentin që ka kalon dhuna, njëri kalohet, i kalon asaj gjendësën, ka qenë para dhunës. E si ka mundësi që 1443 vite, 513, njërzit jetojnë me Islam, në këtë tërtura, ajdi një shka hekin ojgurt për muslimanve, shka hekin kines për muslimanve, ajdi shka hekin musliman në për botë. Që shpesher nga ka njerë, e këshirë mi lojmë ati ma shpejt pak, se ta tërbulon ti e kafën. Aja te hek ata për një menë ata. Dhe fare nuk i, nuk, as menja nuk i shkon me ilan fejnë Allahu të bare këta, dhe kësi një gjare kena pana këtu, këtë troje. Që musliman me shumë tërtura nuk e kanë lan fejnë e Zotit të bare kjo e tala. E lusë me Allahu në gjellë gjellë që Allahu të bare kjo e tala në bënd të forcuar në fejnë e tina, në bënd Allahu të bare kjo e tala që ta njofë fejnë e Zotit me argumente dhe fakte. E lusë me Allahu të bare kjo e tala që Allahu të ndryshon me ndjet tona me Kur'an, të bënd Allahu të bare kjo e tala për atyre të cilët e mësojnë fejnë e Zotit gjellë gjellë hu, e mësojnë Kur'anin, e mësojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelalu kudo që kemi çolluar Allahut na shpërblej, kudo që kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.